أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبيحlerinizi cebine koyun cebinize koyun إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. Bugün kitap ve sünnet çizgisindeki inancımız ve amelimiz toplumun hemen hemen kısmı azamı tarafından bilinmediğinden dolayı, yani kitaba ve sünnete vukufiyetlerinin olmadığından dolayı bizim bu hareketimizin, yani kitap sünnet çizgisindeki inanç ve amelimizin garip karşılandığına şahit oluyoruz ve oluyorsunuz. Biz bu hareketin adını selefi bir hareket olarak zikrediyoruz. Bazıları bunun sizler mezheplere, meşreplere karşı iken siz de selefi mezhebinden misiniz şeklinde sorular soruluyor. Selefi hareket değerli kardeşlerim bir menheç ismi oldu ki bunu aklınıza güzel yazın. Selefi hareketin bir menheç ismi olduğunu kafanıza yazıyoruz. Selefilik hiçbir zaman bir meşrep ve mezhep ismi değildir. Yani altını çiziyoruz tekrar. Selefilik bir menheç adıdır, bir mezhep ve meşrep adı değildir. Eğer bize bir isim takacaksanız, eğer bize bir isim verecekseniz, bizim kabullendiğimiz isim Müslüman. Biz bunun haricinde herhangi bir isim kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi huve semmâkumul muslimîne min kablu ve fî hâzâ. Allah bunda da bundan öncekinde de size Müslüman ismini vermiştir. Bizim adımız Müslümandır değerli kardeşler. Yine Ali İmran suresinde ey iman edenler Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Az önceki ayet Haç suresi 78. Yani bunda da bundan öncekinde de size Müslüman ismini verdi. İsmimiz Müslüman değerli kardeşler. Yine Fussilet suresinde Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen bir insanın sözünden daha güzel sözlü kim vardır ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şeriflerinde ey Allah'ın kulları siz birbirinizi Allah'ın size vermiş olduğu isimle çağırın. Allah'ın size verdiği isim Müslüman, mümin. Biz Müslümanlarız kardeşler. Dolayısıyla biz bu ve emsali delillerden hareketle biz selefiyizden ziyade biz Müslümanız kardeşim. Selefi salihinin metodu menhecinde hareket eden Müslümanlarız. Yani selef ifadesi kullanıldığı zaman bu şekilde bir izah yapma mecburiyetindeyiz. Çünkü sizin farkınız ne ki o zaman? O da mezhep. Bu da aha sizinki de bir mezhep. Selefi salihinin menheci üzere Müslümanlarız biz. Biz Vahabi değiliz. İbn-i Teymiyeci değiliz. Hanefi değiliz. Şafii değiliz. Maliki değiliz. Hanbeli de değiliz. Biz Müslümanız. E hocam şimdi senin bu saydığın kişiler kimseler Müslüman değil mi? Müslüman. Ama isimlerde ve müsemmada yanlışları olan Müslümanlar. isimlerde ve müsemmada yanlışları olan Müslüman. Yani ben Hanefiyim diyen isimde bir yanlışlık yaptığı gibi müsemmada da yanlışlık yapıyor. Yani Haneficilik olayında da yaptığı işlerde de yanlışlık var. Bunun da güzel anlaşılması lazım ve ardından ister istemez tabi imamlar da gündeme geliyor. Yani hocam şimdi ne diyorsun? Ebu Hanife'yi, Şafii'yi, Maliki'yi, Hanbeli'yi, yani siz kabul etmiyor musunuz? Bunları sevmiyor musunuz? Az önce dediğimiz gibi ben Selefiyim sözü ayrı, ben Müslümanım, Selefin menhecinde yürüyen bir Müslümanım sözü farklıdır, ayrıdır. Aynen ben Ebu Hanife'yi severim, yani Ebu Hanife farklı, Ebu Hanife'nin mezhebi farklıdır değerli kardeşlerim. Yani Ebu Hanife rahimullah ilim ehli bir insan, gücü yettiği nispeten bir şeyler yapmış ki bunu defalarca derslerimizde ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Bulunduğu ortamda insanlara kitaptan, sünnetten gücü neye yetiyorsa bunu yapmış. Ve kendisi de birçok hatalarının olabileceğini, insan beşer olduğunu insanlara hatırlatarak biz bir beşeriz, hata ederiz, isabet ederiz diyor. Kitaba, sünnete uygun olan yönlerimizi alın, içtihatlarımızı alın, gerisini bırakın diyor. Öyle mi? Bunu hemen hemen bütün ilim ehli insanlar, bütün kendilerine işte mezhep alimi dedikleri insanlar bunları söylemiştir. Ama hiçbirisi biz bir mezhep kuruyoruz, meşrep kuruyoruz, gelin bize ittiba edin, tabi olun dememişlerdir. Öyleyse Ebu Hanife farklı, Hanefi mezhebi farklıdır kardeşim. Şafii farklı, Şafii mezhebi farklıdır. Neden farklı biliyor musunuz? Yine bunu sohbetlerimizde gerek böyle real ortamlarda gerek sanal ortamlarda söylüyoruz. Nereden farklı? Adam itikaden ben Maturidiyim diyor, yarhamukallah. Adam itikaden ben Maturidiyim diyor ama amelde diyor Hanefiyim diyor. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki bu adamlar sevdikleri, saydıkları o insanı bile her yönüyle ele almamışlar. Her yönüyle ona ittiba eden kişiler, kimseler de değildir. Ebu Hanife'nin itikadı neden alınmamış? İtikadını beğenmediysen amelini ne yapacaksın? Şafiilerde de bu böyledir. Şafii mezhebinden olan insanların hemen hemen kısmı azamı itikatta nedir? Eş'aridir. Eş'aridir. Hanefilerde de Maturididir. Yani Ebu Hanife'nin mezhebinde olduğunu söyleyenlerin amelen Hanefi, itikaden Maturidi. Ebu Hanife'nin itikadı Ehl-i Sünnet itikadı, Selef itikadı ki bunu açın Ömer Nasuh'u bilmenin İslam dini diye bir kitap var. Ömer Nasuh'u bilmenin yok. Ahmet Hamdi Akseki, karıştırmayalım. Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam dini diye bir eseri açın, orada görürsünüz. Eski diyor Ebu Hanife'nin peşinden gidenler, onu sevenler, onlar diyor hep Selef itikadına sahip. Sonra da Maturidi oldular diyor. Eş'ariler de diyor aynen. Bunlar hep İmam Şafii'nin itikadında onlar gibi ehli sünnetten sonradan eş'ari oldular diyor. Bunlar inanın yazılı bakın bugün kitaplarda. Açar şu an gösterebilirim diye. Öyleyse bizim çok uyanık olmamız gerekir değerli kardeşlerim. Yani şeytan öyle uyanık davranıyor ki, öyle sinsi davranıyor ki siz Hanefi mezhebinde olan bir insanın yanlışlığından bahsedip onun yanlışlığını, onun çirkinliğini anlatırken şeytan ona hemen dürtüklüyor. Bak bu Ebu Hanife'ye diyor. Bak bu Ebu Hanife'yi beğenmiyor. Ebu Hanife'ye diyor, laf atıyor. Halbuki Ebu Hanife rahimullah diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ama bununla beraber bir başkalarının yaptığı gibi aşırılık yaparak efendime söyleyeyim 40 sene yatsı abdestiyle sabah kıldı, bunu da söylemiyoruz. Bu güya imamı övmeye kastıyla söylenen söz ama bu bir imama hakarettir. Ne demek? Allah Resulü döneminde sabaha kadar namaz kılmak isteyen kişilere bile ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselam? Sizin sözleriniz bana ulaşmadı mı zannediyorsunuz? Ben Allah Resulüyüm. Allah'tan en çok korkanınızım. Öyle mi? Evet. En muttaki olanınızım. Öyle mi? Evet. Ben geceleri sabahlara kadar namaz kılmam. Uyurum da namaza kılarım diyor. Onlar bu sözleriyle Ebu Hanife'yi peygambere muhalif hale düşürüyorlar. Halbuki Ebu Hanife böyle bir şey dememiş de yapmamışlar. Adam öyle abartıyor ki diyor ki diyor, Ebu Hanife diyor namaza bir durdu mu diyor Kur'an'ı bitirirdi diyor. Allah'tan kork ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 günden aşağı Kur'an'ı hatmetmeyin, okumayın. Hatta diğer bir rivayette 3 en asgarisini alalım. Bu adam Allahu Ekber dese de namaza başlasa, Kur'an'ı hatmetse kaç tane namaz kaçırır biliyor musunuz? Kaç vakit namaz kaçırır biliyor musunuz? Bunun hesabını hiç yapamıyorlar. Bir hadis değil. Neyse, sorular sonra. Burada güya imamlarının sevdiklerini söylüyorlar ama imamları aslında hakaret ediyorlar. İmamları sünnete muhalif bir hale düşürüyorlar. Öyleyse bu konuda sözü fazla uzatmadan, Hanefi'cilik ayrı, Ebu Hanife ayrıdır kardeşler. Şafii ayrı. İmam Şafii, Allah razı olsun, onun mezhebi denilen, onun peşinden giden kişilerin, kimselerin yanlışlıkları ayrıdır. Diğerleri de aynen böyle hesap edeceksiniz. Bizim selef hareketi dediğimiz, yani Allah Azze ve Celle'nin ihsan ettiği ölçüde selefin metodu ve menhecinde hareket eden Müslümanlar olarak bizim çok uyanık olma mecburiyetimiz vardır. Az önce anlatmaya çalıştığımız gibi tebliğlerimizde ister istemez bu tip mevzular gündeme geliyor. Bunların izahını yapma mecburiyetindeyiz. Selefilersiniz, siz bu başka bir mezhep mi çıkardınız dediklerinde bunun izahını yapmamız lazım. Ebu Hanife'nin mezhebiyle alakalı ona uydurulan bir şeyler söylendiğinde bunun izahını yaparken bunları dile getirmemiz lazım. Yani mezheple mezhep imamı dedikleri insanı birbirinden ayırt etmemiz lazım. İtikaden bile terk edilmiş bu insan. Bunları birbirinden ayırt edersek bizim bu adamlara daha yakın olduğumuzu, bizim onlardan daha fazla imamları sevdiğimizi anlamış olurlar. Biz bahsini etmiş olduğumuz bu güzide imamlarla beraber selefin metodu, menheci üzere hareket etme mecburiyetinde olan insanlarız. Bu olmadığı sürece değerli kardeşlerim, asla ve asla kurtuluş değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap eden bir ayeti celile, pardon, Allah'ın Resulü ve etrafındaki olan insanlara hitap eden bir ayeti celile. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَص۪يرًا. Nisa suresi ayet 115 kardeşler. Burada sair derslerde de anlatmışızdır. İzahlarını da yapmışızdır. Hatırlayacağınız şekliyle burada her kim hüda kendisine beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder de müminlerin yolundan ayrılırsa biz onu döndüğü yere çeviririz ve orası cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Burada değerli arkadaşlarım, burada Allahu Azze ve Celle hüdanın, yani hidayetin, kitabın peygamber tarafından beyan edildikten sonra o etrafındaki insanların anlayışından bahsederek, çünkü Allah'ın Resulü onlar nasıl anlaması gerekiyorsa onlara öyle anlatıyordu. Onların işte aralarındaki kinayeydi, mecazdı, efendime söyleyeyim işte örfler, adetler, bunların hepsi göz önünde bulundurarak Allah Resulü onlara bunu anlatıyordu. Onların anlayabileceği dilden konuşuyordu yani. Kitap ve sünnet sahabenin anladığı şekilde anlaşıldıktan sonra her kim o müminlerin yolundan başka bir yola saparsa onu cehenneme sokarız diyor. Ve orası çok kötü gidiş yeridir. Rabbimiz burada Allah'ın Resulünden sadece bahsetmiyor değerli kardeşler. Müminlerin yolundan da bahsediyor. Yani kitabı peygamber tarafından açıklandıktan sonra o kitaba ve sünnete ittiba eden müminlerin yolundan bahsediyor. Eğer o yoldan saparsanız cehenneme yuvarlanırsınız diyor. Selefin metodu, menheci başlığı altında bu ayet bizim için güzel delillerden bir tanesidir. Selef eşittir eğer öncekiler anlamında ise bu dinin bidayetindeki efendime söyleyeyim selef sahabedir değerli kardeşler. Önce sahabe akla gelir. Öyleyse sahabenin metodu, menheci, sahabenin fehmi diyeceğiz değerli kardeşler. Sahabenin gittiği yol diyeceksiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlı nesli muassırlarımdır diyor. Yani kendi asrında yaşayanlardır. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Ondan sonra gelenler biliyorsunuz. Ve ardından yine hatırlarsanız sürekli derslerimizde ümmetin paramparça olacağından bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani Yahudileri anlatıyor, onlar parçalanmış, onlardan bir taife kurtulmuş, Hristiyanları anlatıyor, onlar parçalanmış, onlardan da bir taife kurtulmuş. Ve ne yazık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim de aynı problem içerisine düşecek. Onlar da parçalanacak. Onlardan bir fazla olacak parçalanmışlık. Burada 70 küsür, burada çok küsür anlamındadır. Yani onlardan daha fazla parçalanacaklardır. Birisi cennetlik, birisi cehennemliktir diyor. Ve burada önemli olan ne biliyor musun? Ümmeti, benim ümmetim parçalanacak. Yahudi, Hristiyan zaten ayrıldı. Buralara dikkat etmezseniz selefin metodunu, menhecini anlayamazsınız. Kurtulacak taifeyi asla anlayamazsınız. Tevhidin değerini asla bilemezsiniz. İman edeni herkesi cennete sokarsınız. Halbuki Allah Azze ve Celle iman edeceksiniz, imanınıza bir şaibe bulaşmayacak. Yani ayette dediği gibi onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Allah'a imanları var ama ortak koşmuşlar. Ortak koşarak bir iman insanı cennete sokmaz. İman ehli diyor. İman ehli ama şirk bulaştırılmış bir iman. Bunların güzel anlaşılması lazım. Anlayamazsanız kurtulamayız yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim ve ashabımın yolunda yürüyenler ancak kurtulacaktır diyor. Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolunda yürüyenler kurtulacaktır. Hanefiler demiyor, Şafiler demiyor, Malikiler demiyor. Bununla beraber Mealciler demiyor. Bununla beraber efendime söyleyeyim, Eş'ariler, Maturidiler demiyor. Demiyor. Ma'ana aleyhi ve ashabi. İtikaden, amelen, ahlaken benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir kurtulacak olanlar. Benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir diyor. Öyleyse arkadaşlarım, kardeşlerim, dinini yaşamak isteyen kim olursa olsun, ister bir ferd olsun, ister bir cemaat olsun, bir cemaat olsun, hangi topluluk olursa olsun, bu kimselerin kurtuluşu ancak ve ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine ilk olarak elçilik yaptığı o insanlar, yani o sahabenin yoluna, metoduna, menhecine uyma mecburiyetleri vardır. Kurtuluş ancak böyle mümkün olur. Hatta hatırlarsanız değerli kardeşlerim, yine itikat konusunda, inanç konusunda Rabbimiz Kerim kitabında yine peygamberimize hitap ediyor ama genel bir ifadeyle fe in amenu bi mislima amantum bihi faqad ihtedav. Senin iman ettiğin gibi iman ederseler kurtuluşa ererler demiyor, bakınız. Sizin iman ettiğiniz gibi, yani peygamberimize inen ayet, sizin, senin ve etrafındaki insanların iman ettiği gibi iman ederseler ancak kurtulurlar. Bu ayet neyi anlatıyor biliyor musunuz kardeşler? Bu ayet gayet açık ve net bir şekilde, zorlanmadan. Bu ayet o anki toplulukların farklı farklı inançlarının olduğunu anlatıyor. Herkesin farklı bir inancı var. Rabbimiz de bu ayeti indirerek diyor ki o farklı farklı inancı olan insanlar var ya, o kendi inançlarından tövbe edip sizin inandığınız gibi iman etmedikleri müddetçe asla kurtulamazlar. Öyleyse selefin yolu, metodu, menheci denildiği zaman öncelikle itikaden değerli kardeşler onların yolunda olma mecburiyetindeyiz. Ve selef de sahabe. Oraya gideceğiz önce. Bu ayet onlara söylüyor. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar. O anki insanlar, ondan sonraki gelenler, kıyamete kadar gelecek olanlar Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlar gibi iman etmedikleri müddetçe asla kurtulamazlar kardeşim. Asla kurtulamazlar. Çünkü o anda bir sürü, az önce dediğimiz gibi, bir sürü inancı, itikadı farklı olan kişiler, kimseler ve gruplar vardı. Allah Azze ve Celle onlara Muhammed Mustafa ve etrafındaki insanlar gibi iman ederseniz paçayı kurtarırsınız, yoksa kurtulamazsınız. Aynı söz bugün geçerlidir. Bugün gerçekten farklı farklı inancı, itikadı olan cemaatler var. Ben Muhammediyim diyen insanlar hem de, biliyor musunuz? Ben Muhammediyim deyip sünneti inkar edenler yok mu? ben Muhammediyim deyip de Kur'an'a sünnete ters gelip elinin tersiyle herkesi cehenneme döken hariciler yok mu? Ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim deyip de Allah'tan başkasından yardım bekleyenler yok mu? Çok. Kabirlerden, türbelerden yardım bekleyenler yok mu? Çok. Gaybı Allah'tan başkasının bileceğine inananlar yok mu? Yok. Bizim mübarek de bilir diyor. Bizim mübareklere dünyanın idaresinde görev verilmiştir diyecek kadar basit insanlar yok mu? Çok. Bunların hepsi farklı farklı inanç itikattır. Ama Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlarda böyle bir itikat inanç yoktur. Zaten bu ayet olanlara söylüyordu. O anda böyle cins itikadı inancı olanlar vardı. Onlara söylüyordu. Bu inançlarınızı terk edin. Böyle bir şefaat anlayışı yok. Terk edin. Lat, Menat, Uzza, bunlardan size fayda gelmez. Terk edin. Biz bunları Allah'a yaklaşmak için vesile kabul ediyoruz. Vasıta kabul ediyoruz. Nereden biliyorsunuz? Böyle bir inancı nereden çıkardınız? Atın böyle bir inancı kenara. Böyle bir şey yoktur. Yani Allah Resulü ve etrafındakiler onlara bunu anlatıyordular. Gelin böyle inanın. Böyle inanırsanız paçayı kurtarırsınız. Öyleyse değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, selefin yolu, metodu, menheci dediğimiz zaman sahabenin yolu, metodu, menheci akla gelir ve evvel emirde de öncelikle sahabenin itikadı akla gelir. Onların inandığı gibi inanacağız. Az önce ayet okuduk. Çoğaltabiliriz bu tip delilleri. Onların inandığı gibi inanacağız. Onların inandığı gibi inanacaksınız. Uluhiyette, rububiyette, isim ve sıfatlarda nasıl inanmış iseler öylece inanacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının cem'isi namazın terkinden başka bir amelin terkini küfür görmezlerdi demesine rağmen, sahabenin metodu, menheci, fehmi demesine rağmen, bugün ben Muhammediyim deyip çıkıp yani namazı terk insanı İslam'dan çıkarmaz ki diyenler yok mu? Var. Sahabenin fehmi ise, sahabenin anlayışı ise, sahabenin yolu yordamı ise al sana sahabenin sözü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının cem'isi diyor ya. Yani bu konuda icma vardır diyoruz biz rahatlıkla. Hiç kimse bir sahabe çıkmış da bunun tam tersini söylemiş, bunu ispat edebilir mi? Öyleyse kardeşim, onlar böyle dediyse sen bunun zıttına bir şey söyleyemezsin. Sahabenin fehmi buydu, namazın terki küfür diyor. Huzeyfe radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu, Allah'tan korkunuz ve selefin yolunu izleyiniz. Yani sizden öncekilerin yolunu izleyiniz. Huzeyfe radıyallahu anhu. Yani sizden öncekiler derken kimi kastediyor? Huzeyfe, kendisi de sahabi. O bile yani bizden önce ölmüş kardeşlerimiz vardı. Allah Resulü'nün daha samimi, ihlaslı etrafındaki Ebu Bekirleri, Ömerleri, öyle mi? İlim ehli diye gösterdiği kişiler, kimseler, onların yolundan ayrılmayın. Onlardan bahsediyor. Selefin fehmini görüyor musunuz? Ama aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Selef, sahabe öncelikle. Sahabeye muhalif bir şey getirip de efendim isterse sayıları ne kadar olursa olsun işte bizim selefimizin görüşü bu falan asla kabul edemeyiz. Selef sahabedir. Selefi salihin sahabedir. Onlara kim uyarsa, onların yoluna kim uyarsa onlardan kabul edilir. Ömer radıyallahu anhu, İbni Ömer, Ömer'in oğlu radıyallahu anhu kendisine soruyor. Ey Ebu Abdurrahman, biz korku namazı ile Hazar'da kılınan namazı Kur'an'da bulduğumuz halde sefer namazını orada bulamıyoruz. Diyor ki biz hiçbir şey bilmezken Allah bize Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Biz ancak onun yaptığını yapıyoruz diyor. Biz ancak onun yaptığını yapıyoruz. Yani Kur'an'ı bizden daha iyi bilen Muhammed Mustafa'ydı. Seferde iki kılıyordu. Onun için biz de iki kılıyoruz. Biz onun yaptığını yapıyoruz. Selefin menheci, metodu işte görün. Yani selef nasıl yaklaşıyor? Kur'an'da bir ayet okuduğumuz zaman, işte az önce okuyorduk, bir ayet diye getiriyoruz. Bir şeyler anlıyoruz. Hayır. Bak birbirlerine soru soruyorlar orada. Bunu gördüğümüz halde bunu göremiyoruz. Muhammed Mustafa'nın anladığı gibi anlayacaksın. O Kur'an ona indi. Selefimiz böyle yapıyor. Biz de böyle yapacağız işte. Selefin metodu bu, menheci bu. Abdullah İbni Mesud diyor ki, sizden her kim bir sünnet izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Ölmüş olanları. Abdullah İbni Mesud kim? Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği insan, kendisinden önce vefat eden kardeşlerine hala gösteriyor. Sizden her kim bir sünnet izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor. Bak görüyor musunuz? Onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacığa saparak kendilerini külfetlere sokmadan en uzak duran kimselerdi. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları için, dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktu. Onların faziletlerini bilip kabul ediniz ve onların izlerinden gidiniz. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız. Ve onların dinlerine sarıldığı gibi dininize sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru hidayet üzereydiler. Abdullah İbni Mesud gibi bir insan, az önce dedik Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği bir insan, ne yapıyor? O bile diyor ki, kendisinden bahsetmiyor. Sizden öncekilerin yoluna. Kendisinden önce ölen kardeşleri, Allah'ın Resulü, onun etrafındaki kendisinden önce ölen, vefat eden, şehit olan insanlardan bahsediyor. Görüldüğü gibi kardeşler, ben yer numara zikretmiyorum, bu rivayetlerde isteyenlere veririz. Buralarda görüldüğü gibi biricik selefimiz ameller konusunda da sünnete ittibadan bahsediyor. Yani yapacağınız bir şey muhakkak ashabın yaptığı bir şey olmalıdır. Onlar kendilerinden sonra geleceklere yani konuşacak bir şey bırakmamışlardır. Onların yapmadığı bir şeyi kendinize sünnet kabul etmeyin. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine sahabilerinden bir tanesi Ömer'in oğlu. Nafi anlatıyor, diyor ki adam mı? Birisi Ömer radıyallahu anh'unun yanında aksırdı. Yani hapşu bizim tabirimizle. Adam elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi. Bunun üzerine İbni Ömer şöyle dedi. Ben aksırdığım zaman elhamdülillah ve selamu ala Resulillah diyor muyum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize senin dediğin gibi öğretmedi. Bize her halükarda da elhamdülillah öğretti. Düşünün beyler, selefin metoduna, menhecine bakın. Halbuki söylemiş olduğu bir söz, o konuştuğu, ilave yaptığı söz çirkin bir söz değildir. Yani peygamberden öğrendiğimiz elhamdülillah. Allah'a hamdolsundur. Vessalamu ala Resulillah kötü bir söz değil ki. Resulullah'ın üzerine selam olsun. Resulullah'a selam olsundur. Ama peygamber oraya onu eklememiş. Yani peygamber öyle bir şey söylememiş. Nereden çıkardın sen bunu? Adam şimdi diyor ki ya siz de her şeye karşısınız. Ne var ki bu kelimede? Ah buyur. Hani selefin yoluydu, fehmiydi? Aha buyur işte. Eyyub el-Ensari, Mervan bin Hakim'le namaz konusunda sünnete muhalefet ettiğini görünce diyor ki, eğer sen peygamberin namaz kıldığı gibi namaz kılarsan arkanda namaz kılarım. Yoksa tek başıma kılar evime giderim diyor. Görüyor musun selefin fehmini, anlayışını? Yani imam efendinin sakalsız olması beni ilgilendirmez. İmamın abdestsiz olduğu olmadı da beni ilgilendirmez. Yani bilmiyorum çünkü. Adam unutsa da abdestsiz gelse bize imamlık yapsa nereden bileceğiz biz? Ama bana namaz kıldırırken benim namazımı ifsad edecekse, ifsad ettirecekse ben aynı delili kullanarak, çünkü selefin fehmi, anlayışı buydu, yolu, metodu, menheci buydu. Ya arkadaş, peygamberin kıldığı gibi kıl. Yani en azından yavaş kıl ki ben elimi ayağımı kaldırayım, okuyayım bir. Efendim, tadil erken üzere kılayım. Huşu içinde olayım, sen hemen taktık taktık. İşte selefin metodu, menheci. Yani burada da gördüğünüz gibi peygamberin namaz kıldığı gibi kılarsan senin arkanda kılarım. Yoksa tek başıma kılar giderim diyor. Abdurrahman bin Yezid şöyle dedi. Osman bin Affan radıyallahu anhu bize Mina'da namazı 4 rekat olarak kıldırdı. Bu durum İbni Mesud'a söylendiğinde o inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Sonra da Resulullah'ın arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ebu Bekir'in arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ömer'in arkasında 2 rekat kıldım. Ah nasibim. O 4 rekat olacağına keşke kabul olunmuş 2 rekat olsaydı diyor. Bukhari ve Müslim hadisi. Selefin ameller hususundaki menhecini görüyor musunuz? Bak şimdi kendi aralarında bir problem söz konusu olduğunda birbirlerine neyi getiriyorlar? Resul'ün sünnetinden bahsediyorlar. Bunların ikisi de selef. Demek ki selefin fehmi, yani selef bile kendi arasındaki ihtilafta hemen peygamberi hakim olarak kabul ediyorlar. Birisi kalkıp diyebilir mi ki yani Osman Mina'da 4 kılmış ya, ne var ki? Veya Ayşe annemizin bana zor gelmiyor diyerek efendime söyleyeyim namazı 4 rekat kılması. Kardeşim, Resulullah kılmamış. Ayşe annemizin tevili. Osman radıyallahu anh'unun fitne fesat çıkar diye 4'e tamamlaması. Bu sünnet değildir kardeşim. O sahabe ise az önceki Abdullah İbni Mesud, o da sahabe, o da peygamberin ilim dağarcığıdır dediği insan. Öyle mi? Birisine ilim dağarcığı dediği insan, birisine meleklerin bile kendisinden haya ettiği dediği insan. Ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 kılmıştır. Öyle mi? Kadar. Yani demek ki ameli konularda da selefin mantığı bu. Selefin metodu, menheci diyelim daha doğrusu bu. Yine bir bakıyorsunuz ki seferde Abdullah İbni Ömer'le beraber, Müslim hadisidir hatırlayacağınız gibi, cemaatle namaz kılıyorlar. Çekiliyor oturduğu yere, menziline. Bakıyor ki o namaz kıldıkları yer, bir takım insanlar yine namaz kılıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Deniliyor ki işte sünnet namazı kılıyorlar. Benim yeğenim diyor, ben eğer namaz kılacak olsaydım farzı 4'e tamamlardım diyor. Ardından da ne yapıyor? Yani bu benim görüşümdür, ben kılacak olsam böyle yapardım, bana uysanıza değil. Ben eğer namaz kılacak olsaydım farzı 4'e tamamlardım. Ben Allah Resulü ile yolculuk yaptım, seferde 2 rekattan fazla kılmadı. Ebu Bekir'le yolculuk yaptım, 2 rekattan fazla kılmadı. Keza Ömer'le beraber yolculuk yaptım, babasından bahsediyor. O da 2 rekattan fazla namaz kılmadı. Ve Allah da Kur'an'da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِلَى آخِرٍ. Yani Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler, usveler, haseneler var diyor. Görüyor musun selef ne yapıyor? Selef ameli hususlarda bak ne yapıyor? Metodu, menheci, birbirlerine karşı tavır neydi bakınız. Selef değerli kardeşlerim, dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Yani akıl mantık yürüterek nasları tevil etmiyordular. Ömer İbnül Hattab diyor ki, ey insanlar, din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz. Benim kendi görüşümle hareket ederek Resulullah'ın emrine karşı geldiğim bir gün vardı diyor. Bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle yapmadım. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerle yaptığı bir antlaşmadan dolayı Müslüman olan Ebu Cendel'i Medine'ye almayıp geri gönderme günüydü. Antlaşma yapılırken şöyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler dediler ki bizim senin dediğin şeyleri kabul ettiğimizi mi zannediyorsun? Hayır. Bismike Allahümme yaz. Bismillahirrahmanirrahim değil. Halbuki aynı. Bismike Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim'e karşı çıkmaları da Yemame'de Rahman isminde birisi var. Zannediyorlar ki ondan etkilenmiş. Onun dediklerini söylüyor. Hayır. Biz senler dediğini kabul ediyoruz sanki bunu da edeceğiz. Bismike Allahümme yaz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tamam yaz diyor. Bismike Allahümme yaz. Ömer orada bizim tabirimizde eşeğe ters biniyor. Yani kızıyor, sinirleniyor. Ben kabul ettikten sonra ey Ömer hayırdır sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Bir sahabi dahi olsa rivayete iyi dikkat edin. Rivayetleri duyuyoruz ama istidlaller de çok önemlidir. Ömer faziletli bir insan. Öyle mi? Orada samimiyetinden, ihlasından biz şüphe etmiyoruz Ömer'in radıyallahu anh. Niyeti de iyi. Zaten kendisi söylüyor. Vallahi kötü bir niyetim yoktu yani peygambere orada ben karşı gelirken. Ve sohbetin başında, girişinde diyor rivayetin. Yani iyi niyetle de olsa böyle kendi görüşlerine göre bir şeyler söyleyen diyenleri reddedin, zemmedin diyor. Onlar iyi niyetle de olsa değil mi ki kitaba sünnete ters reddedin onları. Bak diyor ben iyi niyetli olmakla beraber Resulullah'ın bu konuda tenkidine maruz kaldım. Ben o gün iyi niyetliydim. Öyle dedi böyle yap dedim. Ama Allah Resulü sana ne oluyor ki ben onu kabul ettikten sonra? Senin niyetin ne olursa olsun, ciddiyetin ne olursa olsun, makamın mevkin ne olursa olsun kardeşim, değil mi ki sünnete muhalifsin? Hayır, olmaz. Dediğin mantıklı olabilir sana göre, iyi niyetli olabilirsin, faziletli bir insan olabilir bunu diyen, sünnete terse kardeşim olmaz. Burada selef kardeşler dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyordular. Başlığımız buydu. Getirdiğimiz delillerden bir tanesi de akıl ve mantıklarına göre, reylerine göre hareket edenleri zemmedin. Dedi mi Ömer başta? Bunu kafaya yazıyoruz. Ve ikinci bir rivayet bu konuda. Ali radıyallahu anh'un sözü eğer din rey ile olmuş olsaydı ben meslerimin üzerini meshederdim. Pardon. Ben meslerimin altını meshederdim. Üzerini değil. Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Şimdi akıl ve mantık yürütürseniz evet altını meshetmesi, silmesi lazım. Sıvazlaması lazım. Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Ama ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mestlerinin üzerini mesh ediyor. Mest ayrı, mesh ayrı. Mest giyilen şey mesh. Sıvazlamak. Fiil yani. Bu da bab başlığına uygun olarak getirilen rivayetlerin ikincisi kardeşlerim. Bab başlığı neydi? Selef, dinin naslarını aklın ve mantığın üzerinde tutuyordu. Adam kafasına bir şey takıyor. Ama diyor bana göre şöyle diyor, sana göre kardeşim. Ama bunda ne var ki? Ne yok ki? Sen görmüyorsun. Selef değerli kardeşlerim, Resul'ün sözü ve uygulaması varken başkalarının sözüne iltifat etmiyorlardı. Salim İbni Abdullah diyor ki ben İbni Ömer'le birlikte mescitte otururken Şamlı bir adam gelerek İbni Ömer'e temeddü haccından sonra sordu. İbni Ömer cevap verdi. Güzeldir, hoştur. Bunun üzerine adam fakat senin baban bunu yasaklardı diye karşılık verdi. İbni Ömer şöyle devam etti. Şöyle seslendi. Babasıyla alakalı olmasına rağmen düşünün bakınız. Yazıklar olsun sana. Baban bunu yasaklamış olabilir. Fakat Allah Resulü böyle yapmış ve böyle emretmiştir. Şimdi sen babamın sözünü mü alırsın? Allah Resulü'nün sözünü mü alırsın? Adam da diyor ki, tabii ki Resulullah'ın emrine uyarım. O zaman kalk git diyor. Başka ne? Ne istiyorsun başka? Selefi görüyor musunuz kardeşler? adaleti görüyor musunuz? Selefin fehmi, anlayışı, metodu, menheci. Baban dahi olsa kim kaleye alır ki babasıymış diye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü her şeyin üstünde tutuyorlar. Görüyor musunuz? Yani peygamberin sözü varken, uygulaması varken başkalarının sözüne, uygulamasına iltifat yok. Said bin Müseyyeb şöyle diyor: Ali radıyallahu anhu ile Osman Usvan mevkiinde bir araya geldiler. Osman temettü haccından veya hac zamanı umreden insanları yasaklıyordu. Bunun üzerine Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu işten ne istiyorsun ki onu insanlara yasaklıyorsun dedi. Osman, sen bizi bırak dedi. Ali, ben seni vallahi bırakmam. Ben seni bırakmam. Ali radıyallahu anhu Osman'ın bu tutumunu görünce ikisini cem edip umre ile hac niyet ederek ihrama girdi. Osman da olsa ne yaptı bakınız orada? Sen insanlara bunu niye böyle yapıyorsun diyor. Allah Resulü böyle yapmıyor. Yani selef birbirlerinde gördükleri hatayı da izale için uğraşıyorlardı. Ve burada yine gördüğünüz gibi selef peygamberin sözü ve uygulaması varken kimsenin sözüne iltifat etmiyordu. Selef değerli arkadaşlarım, Resul'ün sözü varken başkalarının sözüne iltifat etmenin insanın başına taş yağdıracağından korkuyordu. Selefin korkusu buydu. Selef birbirine bunu anlatıyordu. Selef bununla insanları korkutuyordu. Sahabe yani. Hatırlarsanız sürekli İbn Abbas'ın sünnetten bahsedip de onun karşısına efendim ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle derdi diyen adama ne demişti? Subhanallah, başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü dedi diyorum, siz hala Ebu Bekir ve Ömer. Selefin fehmi buydu. Resul'ün sözü varken makamı, mevkisi ne olursa olsun, kim olursa olsun ona uyulmaz kardeşim. Sen diyorsun ki adama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalını salıvermiş. Azat edin demiş ve azat etmiş. Onun göğsünü dolduruyordu sakalı. O diyor ki İbni Ömer kısaltmış diyor. Selefin fehmi işte. Selef aha. Aha selef. Ebu Bekir ve Ömer'den daha mı hayırlıydı İbn Ömer? Hayır. Naslarla sabittir ki Ebu Bekir Ömer daha hayırlı İbn Ömer'den, öyle mi? Ama buna rağmen kafana taş yağmasından korkarım diyor. Ben Resulullah dedi diyorum, sen hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsun. E peki beyler, yani bu deliller çerçevesinde bugün kitabı sünneti anlattığımız insanların bize karşı bizim mübarek şöyle dedi, mezhep imamı bunları bilmiyor muydu? Molla Hasan bunlardan haberi yok muydu? Vesaire vesaire sözleri söyleyenlere ne dememiz lazım? Ulan kafanıza dikine demir yağar be. Biz Allah Resulü dedi diyoruz, siz hala şeyhim dedi, üstadım dedi, imam dedi falan. Aynı sözü kullanabilirsin rahatlıkla. Selefin menheci buydu. Yastık getir bir tane şeye, hikmete. Selefin menheci buydu. Ve yine İbn Abbas diyor ki Resulullah şöyle dedi, falan şöyle dedi, filan şöyle dedi demenizden dolayı cezalandırılmayacağınızdan korkmuyor musunuz? Yani hiç mi korkmuyorsunuz? Allah Resulü şöyle dedi, bir de onun yanına ama falan da şöyle dedi, filan şöyle dedi. Allah Resulü dedi. Selef nasları gördüğünde, kitaptan, sünnetten karşılaştığı emirler hususunda aniden ittiba eden, kemküm etmeyen insanlardı. Neden? Niçin? Hikmeti ne? Böyle bir şey arayan insanlar değildi. Selef yeter ki peygamber mi yapmış, bitti. Yapan insanlardı. Delil, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içerisinde ayakkabılarını çıkarıyor. Sağ tarafına koyuyor. Yan tarafına koyuyor. Bunu gören ashab da hep ayaklarını çıkarıyor, yan tarafa koyuyorlar. Ve selam veriyor. Bir bakıyor ki herkes ayakkabılarını çıkarmış. Hayırdır, ayakkabılarınızı çıkarmanıza sevk eden şey neydi? Niye çıkardınız? Seni gördük ya Resulallah, ayakkabını çıkardın, biz de çıkardık. Namazda ayakkabı mı çıkarmış? Çıkardı bak. Rahatsız ediyorsa çıkar koyarsın kenaraya. Çıkar çıkarırsın. Çünkü seni meşgul ediyor. Çıkarırsın. Veya bir yere bastığın anlaşıldı ve o aklına geldi. Hulasa burada Cibril bana geldi ve ayakkabımda pislik olduğunu haber verdi. Ben onun için çıkardım diyor. Siz mescide geleceğiniz zaman ayakkabılarınızı kontrol edin. Eğer pislik varsa, tiskindirecek bir şey varsa silsin ayakkabılarını, onlarla namaz kılsın. Şimdi burada değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi selef bir şeyi gördü mü yapıyordu hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kemküm yoktu. Neden için yoktu. Ya demediler ki peygamber bir namazı bitirek de bir sorak bakalım. Neden böyle oldu? Hemen çıkarıyorlar. Görüyor musunuz? Ve yine hatırlarsanız Cabir'den geliyor. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü minberde ayaküstü doğrulunca cemaate oturun dedi. Bu hitabı henüz yolda iken işiten Abdullah ibn Mesud bulunduğu yere hemen oturdu. Şak! Hemen oraya oturdu. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona gel ey Abdullah ibn Mesud gel Allah senin itaatini artırsın. Subhanallah, görüyor musunuz? Mehmet Emim gibi neden, niçin, niye, kaç kilo, bilmem ne veya Hasan gibi, Ayhan gibi yok. Yani bunlar gerçekten düşünülecek şeyler beyler. Otur deyince hemen oturdu oraya. Hemen itaat etti. Bunun itaat olduğunu zaten Allah Resulü söylüyor. Gel ey Abdullah İbni Mesud gel Allah itaatini artırsın. Biz şimdi bir şey yapacağız. 40 dereden 40 su getiriyoruz anasını satayım. Niye? Niye söylemiş ki bunu? Neden? Acaba bu sahih mi? Kendi yaptıklarını çok araştırmış da sahih gayri sahih. Biz söylediğimizde sahih mi? Bilmem ne. Yani anlıyorsun. Yani yan çizecek bir şeyler arıyor. Resulullah'ın sakalından bahsediyor. Kırpıyor, yoluyor, geliyor. İbni Ömer de kesmiş diyor. Ve İbni Ömer umrede kesmiş. Hem de bir tutam bırakmış kesmiş. E sen bir numara bırakıyorsun. Bir numarayla bir tutamı karıştırıyoruz herhalde. Selef değerli kardeşlerim yan yana geldikleri zaman birbirlerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bahsediyorlardı. Yani selefin bulunduğu nasihat ortamları Allah Resulü'nün sözlerini birbirlerine aktarma ortamlarıydı. Musa bin Seleme dedi ki Mekke'de İbni Abbas ile beraberdik. Ben ona dedim ki sizinle birlikte namaz kılınca 4 rekat kılıyoruz fakat eşyalarımızın yanına dönünce 2 rekat kılıyoruz. Doğru mu bu? O işte Ebul Kasım'ın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu diyor. Resulullah'ın sünneti bu diyor. Yani başlıkta dediğimiz gibi onlar yan yana geldiklerinde Resul'ün sünnetinden bahsediyorlar. Bu işte Resulullah'ın sünneti. Her kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılmak isterse falana baksın diyor. Yani Resul'ün sünnetinden bahsediyor. Falanın filanın sünnetinden bahsetmiyordular. Selef ihtilaf anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattaysa onun yanına gidiyor, o yoksa onun sünnetine gidiyorlar. Hatırlarsanız sahabenin birisi Kur'an okuyor. Ömer radıyallahu anhu şey yapıyor. Kendi kendini yiyor. Yani bu nasıl okuyor diye. Resulullah bana öğrettiği şekilde okumuyor diyor. Namazı zor diyor şey yaptım diyor. Bitmesini bekledim. Hemen ensesine yakaladım. Yapıştım diyor. Ne biçim okuyorsun diyor. O da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle öğretti diyor. Ama diyor bana da böyle öğretti diyor. Ve el ele tutuyor gidiyorlar Resulullah'ın yanına. Gel gidelim bakalım Allah Resulü'nün yanına. Selefin metodu menheci bak Resulullah'a gidiyorlar. Oku bakayım ey Hişam okuyor. Sen oku bakayım okuyor. İkisi de doğru diyor. Kur'an bana işte 7 kıraat üzere indi diyor. Başlığımız neydi? Deliller çok. Gözümün içine bakıyorsunuz. Kısa kısa geçeyim. Selef değerli kardeşler, ihtilaf anında el ele tutar peygamberin yanına giderlerdi. Peygamber yoksa onun sünnetine giderlerdi. Öyle mi? Selef değerli kardeşlerim, sünnete ittiba hususunda çok titiz insanlardı. Sünnete ittiba hususunda çok titiz insanlardı. Az önceki hadis-i şerif bu delilin, bu başlığında delilidir. Yani sünnete ittiba hususunda çok titizlerdi. Az önceki ayakkabı çıkarma meselesini de bunun altına yazabiliriz. Selef birbirlerinden delil soruyorlardı kardeşler. Bu rivayeti de okuyayım inşallah. Dersimiz son bulsun. Bayağı uzun bir ders. Selef birbirlerinden delil soruyordu. İbn-i Cüreyş şöyle diyor. Bana Ata İbn-i Ebu Rabah tahdis etti. Ubeyd İbn-i Ömer şöyle dedi. Ebu Musa radıyallahu anh Ömer'in yanına girmek için izin istemişti. Ebu Musa Ömer o sırada Müslümanların işleriyle meşgul tutmuştu. Meşguliyetinden sonra Ebu Musa'yı kastederek ben Abdullah İbn-i Kays'ın sesini işitmiştim. Onu yanıma girmesine izin veriniz dedi. Akabinde Ebu Musa çağrıldı. Ömer, bu yaptığın işe, yani dışarıda beklemeyip hemen geri dönmeye seni sevk eden şey neydi? Az önce sesini duydu, selam verdin, girmedin içeri. Kapı çalma meselesi. Her zaman anlattığımız şekliyle anlatırsak daha güzel olurdu. Kapı çalınıyor, gidiyor geri. Niye gelmedin? Neden böyle oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç sefer selam verip kapıyı vuracaksın. Kimse yoksa, yani ses duysan bile açmazlarsa geri döneceksin diyor. Ne yapıyor Ömer? Elinden tutuyor, onu götürüyor. Yani bunu bana ispat et diye götürüyor. Başkaları da bunun doğruluğundan bahsediyor. Başkaları da efendime söyleyeyim, bunu bizim çocuklarımız dahi biliyor diyor. Yani selef birbirinden delil soruyordu. İspat istiyordu. Bu da çok önemli. Ve Ömer radıyallahu anhu da güzel bir tevazu ile demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden olan bu iş çarşıda, pazarda, ticaret için alışveriş meşguliyetimden dolayı bana gizli kalmış. Yani bizim gibi ekabirlik de yapmıyorlar. Delili duyduktan sonra Allahu Ekber, Allah razı olsun, sağ olasın. Yine suçu kendilerinde buluyorlar. Ben onu aslında okumuştum ama unutmuşum falan. Hala ekabirlik, yani bir teşekkür yok. Böyle de var biliyor musunuz? Hay Allah razı olsun kardeş deyip teşekkür edeceğini, yine hatırladım bak ben onu aslında okumuştum. Bu söylenecek söz mü ya? Niye ekabirlik yapıyor? Belki cüz'i bir ekabirliktir ama seni ileriye doğru götürür, daha büyük ekabirlikler yaparsın. Ömer gibi yap işte, bas selefin senin. Subhanallah diyor. Demek ki çarşıda pazardaki ticaretimiz bu sünneti öğrenmemize mani olmuş diyor. Selef en son olarak değerli kardeşlerim, ders uzun az önce dediğimiz gibi ama son bir bab. Selef Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haricinde hiç kimsenin söz ve davranışlarını kendilerine sünnet yapmıyorlardı. Ömer radıyallahu anhu diyor ki sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir. Şunun bunun yanlış olabilen rey ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın diyor. Evet. Selef değerli kardeşlerim karşılarına doğru çıktığı zaman yanlışlarından hemen vazgeçiyorlardı. Karşılarına doğru çıkınca kendilerinden daha ilimsiz insanlar dahi olsa kadın, erkek, küçük, büyük fark etmez. Hak karşılarına dikildiği zaman onlar bundan hemen vazgeçiyorlardı. Ömer İbnül Hattab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerine çıktı ve şöyle dedi. Ey insanlar, size ne oluyor da kadınların mihirlerini çoğaltıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı arasında mihir 400 dirhem ve daha az olurdu. Mehirleri çoğaltmak Allah katında bir takva ya da bir şeref olsaydı siz bu konuda onlara yetişemezdiniz. bir kişinin hanımının mehrini 400 dirhemden daha fazla artırdığını ben kesinlikle bilmiyorum diyor. Ben kesinlikle bilmiyorum. Ravi anlatmaya şöyle devam ediyor. Ömer minberden indi, Kureyş'ten bir kadın onun karşısına çıkarak, ey müminlerin emiri, kadınların mihrinin 400 dirhemin üzerinde çıkmalarını insanlara yasaklamışsın. O da evet dedi. Kadın, peki sen Allah'ın Kur'an'da indirdiği şu ayeti işitmedin mi? Hangi ayet dedi? Allah-u Teala yüklerle mehir vermiş olsanız bile buyurmuyor mu Nisa suresi ayet 20'de? Yani kadına yüklerle mehir vermiş olsanız bu ayeti okumadın mı? Dedi. Ömer, ey Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgiliymiş. Diyerek döndü ve minbere çıktı. Kadınların mehirlerini 400 dirhemden fazla yapmanızı yasaklamıştım. Dileyen malından dilediği kadar versin. İşte selef bu. Şerefli selef. Görüyor musunuz? Tevazu gösteren şeref, karşısına hak çıktığı zaman ne yapıyor? Hakkı kabul ediyor. Ondan sonra da kime yanlış bir şey söylediyse gidiyor ona, ya ben kusura bakma böyle söylemiştim. Öyle değil, böyle. Bu bir baba yiğit işi ha. Baba yiğit işi, Ömer böyle yaptıysa ki cennetle boşuna müjdelenmedi o insanlar. Selefimiz işte bunlar değerli kardeşlerim. Biz şimdi bir hata yapsak, birisi ya bu hata desek, hatamızı hala kılıf arıyoruz ya. Nasları eğiyoruz, büküyoruz. Öyle bir nefis taşıyoruz. Aslan kafası gibi. İşte selef ve selefin menheci budur. Allahu Azze ve Celle bizlere onların yolunda hakkıyla yürüyen insanlar olmamızı nasip eylesin. Çünkü sohbetin girişinde de dediğimiz gibi kurtulan taife onlardı. Adres onlar veriliyor. Kurtulmak isteyenler değerli kardeşlerim onların yoluna, yordamına, metoduna ve menhecine uygun hareket etmeleri gerekir. Allahu Azze ve Celle bizlere bu konuda yardımcı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.